Dit is IT-bende 69 van 10 september 2010. Googleization. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 69 van 10 september 2010. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Daar punt gaan we zo direct in de podcast proberen te krijgen. Brenno had ik vanochtend contact mee, maar die is op dit moment te druk. En Sali is verdwenen. Ik weet het, sporen we wel weer een keer op. Redelijk veel nieuwe dingen. Jij was naar Berlijn geweest, Luc, hoorde ik net. Ja, ik ben naar de IFA geweest en dat viel qua ICT heel erg tegen. Een paar bedrijven die daar zeg maar games kaarten deden. Er was wat belangstelling voor games. Maar het hele grote verhaal was 3D. Mm-hmm. En daar kunnen we daar terugkomen. Maar dat was eigenlijk dit. En wat ook interessant was dat meneer Erik Smit kwam daar een verhaal houden. Een afsluitende keynote. En ik moet zeggen, het was stervensdruk. Via een andere truc ben ik nog binnengekomen. Ze projecteerden dat op het grote binnenplein van het ICC-gebouw in Berlijn. Heel groot. En er was vreselijk veel belangstelling voor wat die man zei. Dus daar zaten een aantal interessante dingen bij. Oké, want Google was sowieso in het nieuws met een nieuwe search deze week die zichzelf aanvult, zal ik maar zeggen. Dus je kan al typend krijg je andere resultaten. Dat is natuurlijk wel een verbetering. Echt een verbetering, zou je zeggen. Hij is nog wel een beetje in beta, zou ik maar zeggen. Het is nog niet helemaal geweldig. Maar het idee om al typend resultaten te krijgen, ja, dat is natuurlijk wel heel real time. Ik vind dat wel meer dan Bing. Dus het is echt een inhaalslag om in ieder geval Bing en de andere search engines voor te zijn. Er wordt ook al beweerd van ja, dit had Yahoo natuurlijk moeten doen om nummer 1 te worden. De vraag is of ze allemaal nu die infrastructuur kunnen neer gaan leggen om hetzelfde niveau als Google te bieden. Maar ik vond die manier van zoeken heel erg interessant. Ja, ze deden dat natuurlijk al langer met het invoeren van de zoekterm. Maar nu kun je dus ook de resultaten real-time worden die opgehaald en verschijnen al in beeld. Hij is dus heel intelligent. Ik heb het nog niet zo goed getest dat ik ook echt kan beweren dat het goede resultaten oplevert. Maar in ieder geval tijdens het intikken van de zoekterm gaat hij voorspellen waar je naar zoekt. En je krijgt dus al resultaten te zien. En dat is best grappig, ja. Ja, Google Instant. Hij is stoer en je kan er in ieder geval een grote voorsprong mee nemen als je het goed doet op de rest. Maar ik vond de dingen die Google de afgelopen tijd aan het doen was meer crap op de website toevoegen. En dat had eerder een negatief effect dan een positief effect, zou ik haast zeggen. Maar dit soort dingen zijn, hiermee neem je dus voorsprong voorlopig weer in, trek je naar je toe. We zagen ook dat Wave deze week als een soort Wave in a box wordt aangeboden. Dus we hadden het een poos geleden al dat Wave is dood en is gecanceld. Maar je kan dus nu, ze hebben het als een soort pakket aangeboden en je kan er dus zelf nu verder mee gaan hobbyen. En ja, Wave is in de opzet zoals Google hem op de markt heeft gezet volledig mislukt. Er zijn toch een hoop mensen die eraan gewerkt hebben. En ik kan me niet voorstellen dat ze al dat werk zomaar in de prullenbak gooien. Dus we gaan daar onderdelen van terugzien in andere programma's en projecten. En ja, ze gaan het nu dus inderdaad op een andere manier proberen uit te rollen. en zo proberen het populair te maken. Ja, ze hebben het nu helemaal geopensourced en Wave in a Box genoemd. En het is dus nu voor iedereen de vraag of je een developer nog zo gek krijgt om dan daarmee verder te gaan, terwijl Google eigenlijk al de stekker eruit getrokken heeft. Maar, Smit, had hij dan naast de nieuwe instant zoek nog nieuwe dingen te melden wat Google echt vernieuwend? Ja, dat instant search heeft hij niet eens over gesproken. Nou, om te beginnen, ik vond die man er ongezond uitzien. Het grappige is natuurlijk dat je zo'n man ziet op video's, niet zo ver, heel erg precies, en op foto's die een beetje bijgewerkt zijn. Maar die man heeft een beetje een pukkelige rotkop. Slechte uitstraling. Natuurlijk keurig in het pak. En hij houdt een gelikt verhaal. Hij is echt Amerikaans. Heeft dan een Duitse naam. Hij spreekt ook geen Duits. Maar hij is echt Amerikaans. Opgegroeid in een klein stadje. En denkt ook zo. En praat ook zo. Je kunt dus zien dat dit echt een man is. Die geleerd heeft om presentaties te houden. De standaard procedure. Ze laten halverwege. Laten ze een van de medewerker op het toneel komen. En iets demonstreren. Die demonstraties waren zeer interessant. Eén daarvan was eigenlijk bijna real-time online translation op een smartphone. De hele boodschap van Smit was: we gaan naar de smartphones. Er worden op het moment meer smartphones verkocht dan desktopsystemen. En dat gaat alleen maar door. Over 5 jaar heeft iedereen een smartphone en daar kan je alles mee. Maar wat hij liet zien is dat in een soort live demonstratie dat Pietje links praat in het Duits in zijn smartphone en rechts komt er Engels uit en terug. Daar zit een seconde tussen, maar het wordt dus eigenlijk simultaan vertaald. Nou, dat hadden we al een beetje in tekst, hè? Mm-hmm. Maar nu dus gewoon, je kunt gewoon praten en dat wordt vertaald. En dat was toch wel, dat vond ik toch wel heel. En de zaal vond dat ook heel indrukwekkend. Want dat betekent dat je. Kijk, voor ons is Duits, Engels niet interessant. Maar je kunt praten over weet ik veel, Japans naar. Je kunt dus met een Japans iemand bellen. Een vraag stellen in het Engels. Dat wordt voor hem vertaald in het Japans. Hij antwoordt in het Japans, wordt weer vertaald naar het Engels. En je hoort Engels. En dan zullen dan misschien inderdaad wat taalfouten en spelvertalingsfouten in zitten, maar je kan in ieder geval communiceren. Ja, en ze hadden dan een soort, het ging dan weet ik wel over iets in een schoenenwinkel. En dat was duidelijk dat ze vragen stelden die bevestigend waren. Ja, van heeft u bruine en rode schoenen? Nou, dan zei die andere man van ik heb bruine en rode schoenen. En dan zei die andere man, ik begrijp nu dat hij bruine en rode schoenen heeft. Ik wil het rode model hebben, of zo. Ja? Mm-hmm. Dus het vereist een soort praten, wat een klein beetje bevestigend is. Herhalen van de vraag, dat soort dingen. Zodat degene die terughoort begrijpt of je hem begrepen hebt. Maar het was wel heel opzienbarend. Dan was er een andere demo die ze deden. Er was iemand die... Het gaat toch voornamelijk om spraaktechnologie in de smartphone. En dat werkt met de cloud. Dus je praat niet tegen je smartphone die dat gaat zitten verwerken. De smartphone stuurt dat onmiddellijk door naar een of andere Google datafabriek. Die dat gaat verwerken met supercomputers en dan dingen doet. Maar de vraag was bijvoorbeeld, ik ben in Berlijn en ik wil Egyptische kunst zien. Nou, er kwam er een lijstje met Egyptische, met musea met Egyptische kunst uit. En dan kon je dan op je smartphone weer eentje kiezen. En dan, nou goed. Dus zoeken, we praten over semantische tekstverwerking, dat soort dingen. Weer een stap daar naartoe. Ja, en dan gaat het dus echt op spraak binnenkort, is het idee. Dat je dus dan gaat het om spraakinteractie, ja. En maar wat erachter zit is het gebruik van de cloud vanaf je smartphone. En de boodschap was heel duidelijk. Deze man, Erik Smit, gelooft in die smartphones. Dat gaat het helemaal worden. Die heeft iedereen in zijn zak. En die kunnen met kleine schermpjes of grote schermpjes. Dat maakt allemaal niet uit. Ik heb wel een idee dat ze goed naar de gebruiker kijken. Hè? Dat het dus niet meer een bedrijf is wat, laten we zeggen, zich laat leiden door de techniek. Er waren natuurlijk aan het eind vragen over privacy en dat soort dingen. Daar hield hij zich heel slim buiten. Over bijvoorbeeld wat voor problemen ze in China hebben. En daar was hij dan niet onduidelijk over. Hij zegt, nou, we hadden daar problemen met in China. Toen zijn we naar Hongkong gegaan, het loopt goed. Toen vroeg iemand, hoe zit dat nou met illegale activiteit en dat soort dingen. Toen zei hij, nou, wij houden ons aan de wetten van het land. Google is geen land, Google is geen... Google is een bedrijf en als organisatie onderhevig aan de, land, aan de wetten van de landen waar we zitten. En als die dat beslissen, dan doen we dat. En soms vinden we dat het te ver gaat en dan doen we het niet. Als, zoals bijvoorbeeld in China. Er was veel volk in de zaal. Het was stampvol eigenlijk. Het was op een bepaalde manier indrukwekkend om te zien hoe die mensen uit de consumer electronics wereld en witgoedwereld en dat soort dingen daar allemaal op afkwamen. Ja, nou, ik verwacht ook daar natuurlijk, net wat jij zegt, in de tablets en telefoons en smartphones. Ik verwacht toch allemaal wijzigingen, tv's. Je krijgt nu YouTube is voor het eerst dit jaar levert geld op voor Google. Dat is natuurlijk alvast een positief nieuws, want YouTube heeft tot nu toe alleen maar geld gekost. Maar ze zijn dus nu voorbij het punt en hij gaat nu... YouTube gaat nu geld opleveren. TV gaat eraan komen. Je hebt al Apple TV en Google TV dingen zie je in het nieuws komen. Ja, als je naar de smartphone gaat, ga je neem ik aan ook TV trachten te krijgen te streamen naar je smartphone of zo. Of in ieder geval series of andere dingen. Dat maakt sommige mensen natuurlijk niet zo heel veel uit dat ze op een iets kleiner schermpje goede tijden, slechte tijden moeten kijken. Het wordt natuurlijk steeds grappiger. Hè? Op die IFA waren toch een aantal projectiedingetjes, zeg maar, videobeamertjes, heel kleintjes. En die zijn langzamerhand ook zo klein dat je ze in een cameraatje kunt stoppen. Of eigenlijk de maat van een telefoontje. En dan kun je dus zelfs op je hele kleine rottelefoontje bij wijze van spreken... Op een wit vlakje, op een velletje papier kun je een groter beeld projecteren en televisie kijken. Mm-hmm. En daar gaan we zeker naartoe. En het hele verhaal daar is natuurlijk weer, hoeveel stroom heb je daarvoor nodig en zijn er andere manieren? En dan komt er weer dat verhaal boven dat er langzamerhand systemen zijn waarbij je je smartphone op een tafel legt, die dan wordt opgeladen, die dan als het ware zeg maar stroom krijgt. En dan kun je dus ook weer je beamertje gebruiken. Nee, wat dat betreft was die hele IFA was duidelijk, alles loopt een beetje door elkaar. Ze hebben de witgoed en de bruingoed en alles bij elkaar geveegd. IPv6 gaat nu zorgen dat alle ijskasten met elkaar kunnen praten. Of dat ook echt bij de mensen leeft, weet ik niet. Maar ze lieten het allemaal braaf zien. Allerlei mannen die bij wijze van spreken keukenmachines maakten, doen dan ook in het netwerk mee. Maar het belangrijkste, de belangrijkste trend was eigenlijk 3D. Alles 3D. Niet alleen beeldschermen, maar er zijn dus nu ook camera's van onder andere Panasonic voor niet al te veel geld, waarmee je zelf 3D films kunt maken. Brilletjes, demonstraties left, right en center. Ik bedoel, je kon er niet omheen. Je kwam binnen op het terrein en er stonden de grote borden 3D. Dit jaar is... En dat is toch een interessante... ontwikkeling voor ons allemaal, want we gaan toe naar een wereld waar je zeg maar waar de betrokkenheid, de immersion in de virtuele wereld van de content, of dat nou televisie is of film of wat dan ook, steeds maar toeneemt. Het leuke was dat. Maar zie je dat op een mooie... Je hebt natuurlijk dan ook de trend wat we net zeggen, de kleinere mobiele schermpjes enzovoort, en waar we ook onze content gaan krijgen en mobiel en overal en nergens naar die content gaan kijken. Maar zal die dan op korte termijn ook 3D zijn of is het puur gericht op grote schermen? Het gaat heel snel. Want iedereen, zoals altijd, eigenlijk zei iemand, het is vreemd dat die HDTV, die nog niet heel algemeen is, maar toch wel aan het doorbreken is, dat de aandacht daarvoor als het ware weggevallen is. Alles moet 3D zijn. Spelletjes, alles moet 3D zijn. Maar nou... De achtergronden. Ik zat op een gegeven moment in een forum met iemand van het Fraunhofer Instituut, het hoofd van policy en dit of dat. En ik stelde wat vragen en ik liet wat kritische geluiden horen. En het kritische geluid is van jongens, er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan van wat je allemaal aan nieuwe dingen kunt doen met 3D. Maar niemand vraagt zich af of het schadelijk is. Mm-hmm. Nou, daar kreeg ik geen antwoord op. Van ja, nee, maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de industrie. Maar, Toen noem ik eens, zeg, ja, maar moet je luisteren, als ik een hoofdpijnpilletje of een pastaatje of voor mijn part het meest lullige apparaatje in de medische sfeer wil doen, dan moet ik 12 jaar proeven doen, 100.000 mensen. En daar zijn allerlei procedures voor. Maar iemand die 3D-brilletjes de wereld in wil sturen, die gaat naar de IFA, die koopt een standje en die gaat 3D-brilletjes verkopen. En daar krijgt geen haan naar. Dus hoe zit dat met epileptische aanvallen, met hoofdpijn, dat soort dingen? Nou, die mevrouw van het Fraunhofer, die werd erg, die kwam naar me toe. Ja, we moeten naar kijken, dit en dat. Ik zeg, doen jullie dat? Nee. En dat was overal. Ik heb aan mensen op de stands gevraagd. Dat zijn vaak studenten die daar dan staan. Ik zeg, en die vonden dat ook raar. Ik zeg, wat merken jullie op? Er was bijvoorbeeld een demonstratiestand waarbij aan de linkerkant een links-recht flikkering en aan de rechterkant een gepolariseerd brilletje was. Hè. Dat zijn dus iets verschillende systemen. Ik zeg, wat bevalt de mensen nou beter? Ja, dat gepolariseerde is rustiger en dat flikkerdingetje geeft wel beter beeld, maar ze had de indruk dat ook oudere mensen hoofdpijn kregen. Er was een ander die zei, ja, dat kijken naar 3D-beeldjes, dat is niet voor iedereen weggelegd. 20% van de mensen heeft daar sowieso moeite mee, omdat hun, ja, hoe dat ook in de ogen zit. Je hebt geloof ik staafjes en balletjes of zo. Twee soorten sensors. Maar die moeten allebei op de goede manier werken. En dat is ook een interessant verhaal. Als een gemiddeld 20% van de mensen het überhaupt niet kan zien, dan zul je in een huiskamer waar 5 mensen zitten, gemiddeld één ziet dan alleen maar een heel raar beeld. Hè? Want het beeld wat je normaal ziet is dus gewoon dubbel. Dus die kan niet meedoen. Dus moet je dan 5 televisies komen, zou je denken. Hè? Of 2. Ja, of alles via die mobieles. Allemaal afzonderlijk. Individualisering. Ook iedereen zijn eigen ding. Ja. Nog minder samen. Het gevoel was dat het gepusht werd. Toen liep ik, zoals altijd, tegen iemand op van een groot Taiwanese bedrijf. Die daar werkte bij de afdeling die over strategie gaat. En die niet in de gaten had wat ik precies was. En een beetje zo lullen. We zaten in een busje. We moesten rijden zo het terrein om. En die zei, ja, we weten het zelf ook niet. Het is meer een experiment. We weten niet of de markt dit gaat oppakken. En toen dacht ik, daar steek je dan wel een ongelofelijke hoop geld in. He, op de IFA was er echt miljoenen en miljoenen ingestoken. Maar ook in ontwikkelingen, promotie in de wereld. Terwijl je eigenlijk niet weet of het gaat aanslaan. En dat vond ik wel heel verrassend. Want dat gevoel hoor je van meer mensen die zeggen, ja, dit. Mensen krijgen hoofdpijn, het is te zwaar. Je gaat niet naar het nieuws kijken met zo'n brilletje op. Hè? En dat is toch wel de trend, hoor. Je moet wel een brilletje op hebben. Die dingen die het zogenaamd zonder brilletje doen, daar word je helemaal horend dol van. Dat zijn andere. Ja, maar ik denk ook dat als je naar content kijkt, zou ik maar zeggen, of het nou iets meer ruist of in de auto geluisterd wordt. Deze podcast wordt heel veel in de auto geluisterd. Dan is de kwaliteit gewoon veel minder. Maar het boeit niemand, want het gaat om interessante content. Maar dan heb je dus geen 3D nodig. Nee, dat zeg ik, voor tv geldt het eigenlijk ook. Of je het nou op je hele oude tv'tje zit te kijken of op een groot beeldscherm. Op zich kijkt het natuurlijk beter op een HD-tv en mogelijk dus nog beter op een 3D-tv. Maar uiteindelijk zal je er heel erg druk om maken als de gemiddelde mens. Ja. Natuurlijk, de gadget mensen gaan er helemaal voor de 3D en ik moet de nieuwste 3D-tv hebben. Ik geloof dat een grote gedeelte van de mensen gewoon blij is met een gewone, simpele HD-tv of zo. Dat zijn de vragen die dus blijkbaar ook bij de grotere leveranciers leven. Ze weten het nog niet, maar aangezien er het risico is dat het gaat lukken, moeten ze mee. Ja. En zo houden ze elkaar allemaal happy. En ik moet zeggen, die beurs was qua bezoekersaantallen, qua levendigheid beter dan een paar jaar geleden. Ik wil niet zeggen dat we door het dal heen zijn qua beurzen, maar dat was toch wel een positief signaal. Overigens, allerlei andere beurzen, ook in Duitsland, zijn allemaal teruggeschaald. En het gaat heel slecht met de beurzenhandel en daarmee met de hotels en dat soort dingen. Maar deze beurs was dus een opsteker in dat opzicht. Het was geanimeerd. Dit was de eerste keer dat ik ergens zag dat ze een heel belangrijke spreker als afsluiter hadden. Dus niet als normaal gesproken op de CES is Bill Gates er de dag ervoor of de openingsdag. Nee, nu hadden ze de jongen aan het eind. En een heleboel journalisten waren er daardoor eigenlijk gebleven. Dus dat vond ik wel een slimme truc. ja, viel het tegen in de zin dat het allemaal toekomstgesprekken zijn en dat er heel veel gesproken over wat technologisch zou kunnen en wat er nog wat, maar of de gebruiker daar nou allemaal zo wild van wordt, dat weet ik niet. Nou goed, ik denk dat spraak via de mobiel wel enig nut kan hebben als het goed uitgevoerd wordt. Dat lijkt me sowieso een goed plan. Ja, die nieuwe manier van zoeken is dan is in de praktijk lijkt mij nu op dit moment geweldig handig. Maar dat was dus geen aandachtspunt. Voor de rest over de security policies. Die zijn door Google deze week, of eigenlijk vanaf 3 oktober... worden die aanzienlijk vereenvoudigd. Dat is natuurlijk, of de privacy policies moet ik zeggen. Dat is natuurlijk wel positief nieuws. Dat je niet zo Facebook heeft, dat is natuurlijk ook al door zo'n hel gegaan. Maar het is wel handig dat die policies enigszins helder blijven. Want Facebook's policies waren langer dan de Constitution, werd er gezegd. Dus ja, dan moet je dus wel flink lezen om te begrijpen wat je eigenlijk, waar je privacy eigenlijk ligt in het geval van Facebook. En voor Google is dat dus nu, gaan ze het dus helderder maken. Vanaf 3 oktober is er een nieuwe privacy policy. Mogelijk dat we dan horen dat het allemaal crap is. Maar het lijkt mij wel goed dat het afgeslankt is. En enigszins gewoon op een A4'tje kan. Dat staat overigens niet bij, dat is dan mijn eigen idee. Maar gewoon binnen een A4'tje te lezen is wat je privacy policies zijn. Ik weet niet of de gemiddelde man daar ook wakker van ligt. Maar ik vond het in ieder geval positief. Ja, het zijn signalen en dat vond ik ook een beetje uit die toespraak van die Smith. Toch wel een beetje, ze zijn natuurlijk niet dom. Hè? Ze begrijpen best wat er speelt bij de mensen. En dat daar bezorgdheid over heerst. En alle vragen gingen ook die richting uit. Men beseft wel dat het volk en de journalistiek en de media Google en Facebook in de gaten houden op het gebied van, jongens, moet je nou ook nog Chrome in de markt houden? Moet je nou ook, hoe ga je, Android doet het natuurlijk heel goed, maar hoe ver moet je gaan in je macht over de gegevens? Want besef nou eens even dat ook zo'n vertaaltruc, hè, dus het vertalen van telefoongesprekken, en laten we even aannemen dat, omdat het kan en het een praktische toepassing is en het de mensen verbindt, dat het ook gaat gebeuren. Dat jij dus inderdaad met je Taiwanese leverancier gaat zitten praten. Als dat door een supercomputer gehaald wordt, dan ligt dat ook weer ergens vast natuurlijk. Ja, voor in ieder geval verbeterdoeleinden wordt die data een bepaalde periode vastgehouden en geanalyseerd. En dan zal er vast alweer een regering komen die zegt, nou, dat moet je maar, hou dat maar 6 maanden vast, omdat er wel terroristische gesprekken kunnen zijn, dat soort dingen. Hè? Dus dat betekent weer een stukje van je privacy totaal weg. Of, anders gezegd, in handen van een supercomputer, in handen van Google, in handen van het systeem. Nou, ik zag ook we hebben het al meerdere keren ook over HTML5 gehad. En als we dan toch over trends hebben en naar je toetrekken van de markt enzovoort, zag ik een heel eenvoudige iets. Google die gaat in ieder geval kijken naar microdata die je in HTML5 kan inserten. Dat zijn dus een soort tags die je midden door al je HTML5 kan geven aan bepaalde items. Dus semantische betekenissen aan bepaalde stukjes van de website kan je nu in HTML5 in een zogenaamde microdata, ik ga een link zetten op de IT-bende site, daar kan je inserten in je HTML5 code. Ja, dat is Google heeft natuurlijk met Chrome HTML5 ondersteuning en trek mogelijk. Wat kun je met die microdata? Die komt natuurlijk beter in de zoektermen naar voren als je dat goed doet. En wat ik daarin denk te zien is dat je dus op deze manier pusht dat websites mogelijk in HTML5 gaan coderen, omdat ze dan hoger in Google komen. En als je HTML5 doet, dan elimineer je in één keer alle IE8 mensen die op XP werken. En push je op die manier Chrome. Dus ik vond hem interessant. Denken jullie dat Google uiteindelijk via Chrome en via Android toch zit te knagen aan Microsoft's situatie? Ja, dat denk ik wel als ik het zo zie. En ook zelfs aan Apple's situatie met de muziek. Ze zijn echt een aanval gestart natuurlijk ook op het muziekplatform. En dat zien we pas eind van het jaar waarschijnlijk. Ja, oké, okay, maar is dit geen... dat soort bedrijven ademen altijd. Hè? Die gaan dus een tijd lang gaan ze heel erg breed. En dan gaan ze van alles proberen. En dan voelen ze de weerstand. Want er is altijd het gevaar van een antitrust sentiment in de markt. Hè? Wat Apple ook voelt. En dan worden ze weer wat kleiner. En dan trekken ze dat weer wat terug. En dan zeggen ze, ach ja, dat Android, dat is meer vrij. En dat was, het kost ons niks. En het levert, wat hij dan ook zei, Android levert ons geld op omdat er meer mensen daardoor Google gebruiken. Ja? Mm-hmm. En dus meer advertentieinkomsten. Ja. Ja. Dus ze zitten wel op allerlei fronten aanvallen in. Je zag deze week bijvoorbeeld een Google ad met Bob Dylan's Tune uit 1965. Met die bordjes en zo. Daar is een nieuwe Google reclame op gericht. Terwijl bekend is dat Steve Jobs dat Bob Dylan idee enzovoort helemaal geweldig vindt. Vind ik dat soort dingen wel grappig. Dat er dus echt op allerlei fronten dingen worden gedaan in die richting. Ik weet niet of dit nou specifiek echt gericht is rechtstreeks naar Steve Jobs. Maar in ieder geval is het, zou ik zo denken dat Apple met deze advertenties had moeten komen in plaats van Google. Dus ja, nou ja, dat viel me ook even op in dit soort aanvallen op elkaar. Laten we even, Google hebben we volgens mij nu wel redelijk gehad. We hebben Twitter. Zou je denken? Ja, Twitter lijkt me ook wel een leuk onderwerp. Of niet? Ja. Word je niet enthousiast? Ik vond het interessant in ieder geval om deze week te lezen dat Justin Bieber 3% van de Twitter resources gebruikt. Dus dat gewoon één persoon 3% van Twitter in beslag neemt, is, nou ja, vond ik wel interessant. En het later zag ik heb nooit van die man gehoord. Wie is dat? Ja, dat is een YouTube, een jongen die via YouTube bekend is geworden met muziek uit Canada, uit mijn hoofd. En ja, al je kinderen horen er vanaf te weten. Het is zo'n idool. Dus. Maar in ieder geval neemt hij 3% van de servers in beslag. En dat geldt natuurlijk dan voor Oprah en allerlei andere figuren, echt bekende Amerikanen voornamelijk. Geldt het natuurlijk ook dat ze gewoon bijna eigen infrastructuur binnen Twitter hebben om het aan te kunnen, al die berichten. Dus dat viel mij even op als Twitter onderwerp. Viel jullie nog wat op? Ja, mooi. Ja, ik dacht al dat je enthousiast was. Nou, roep jij dan iets heel interessants? Een lek in IE8 of een... Wat dingetjes deze week in de anti-piraterijbusiness. Grote invallen in het begin van de week in maar liefst 14 landen. Mm-hmm. En er zijn een hoop mensen opgepakt. Met name in België. Ik had helemaal niet het idee dat de piraterij nou zo groot was in België. Maar ze hebben zich voornamelijk gericht op de plekken waar software als eerste beschikbaar komt. De zogenaamde topsites. En ze hebben in een hoop landen, Nederland, België, Zweden en een hoop andere, hebben ze invallen gedaan. Daar was in het begin natuurlijk een hoop onduidelijkheid over. Er speelt nu natuurlijk een verhaal met WikiLeaks, wat vanuit Zweden wordt gehost. Mm-hmm. En de provider die WikiLeaks hostte, daar is ook een inval gedaan. Dus daar was even sprake van dat er mogelijk om die reden daar was binnengevallen. Pirate Bay ging rond die tijd ook offline. Dus er was van allerhande dingen aan de hand. Maar ja, het viel weer mee. Pirate Bay was gebruikelijk, was weer binnen enkele uren online. En waarschijnlijk was het zelfs niet eens gerelateerd aan deze inval. En Maar het zijn dan bedrijven of particulieren die geld maken met die illegale piraterij? Of wat ja, ik denk dat dit, of het bedrijven zijn, is moeilijk te zeggen. Is een criminele organisatie, is dat een bedrijf? En er zijn in ieder geval mensen die de zogenaamde topsites runnen. En volgens mij kun je daar alleen bij als jij daarvoor betaalt. Ik weet niet precies hoe de hele scene in elkaar zit. Maar de topsites zijn dus de servers de die de gaan ook gebruiken om hun nieuwe uitgaven, software, films en dergelijke op vrij te geven. Van daaruit wordt het verspreid naar de verschillende andere BitTorrent sites, privé servers, Usenet en dergelijke. Dus ik denk dat ze hebben geprobeerd de slang bij de kop te vatten en zo de piraterij een grote slag toe te brengen. Oké. Interessant of het ze gaat. Je weet al dat het niet gaat lukken, vermoedelijk. Maar nee, voor elke piraat die wordt neergehaald, staan er weer 10 op. Dus dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Wel zag ik gisteren nog een ander berichtje over dat er berekend is dat de verkoop van spellen in de Benelux met 13% gedaald zou zijn in de afgelopen half jaar. En dat zou voornamelijk aan de piraterij liggen. Nou, goed. Ik weet het niet. Er wordt natuurlijk ook heel veel online verkocht tegenwoordig. Dus ik denk dat de verkoop sowieso terugloopt in winkels. En of je dat allemaal kunt toedelen aan die piraterij is moeilijk te zeggen. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar dit... Ja. Ja, nee, dit is natuurlijk constant aan de hand. En ik denk inderdaad dat het eigenlijk niet aan piraterij ligt. Als je in de historie kijkt naar wat voor effect het heeft, zijn de mensen die dingen kopen, blijven gewoon mensen die dingen kopen. En we hadden het al eerder over de gemakfactor. De gemakfactor is nog niet zo hoog volgens mij. Wel voor sommige films, dat je dan denkt, hoe kom ik in godsnaam aan deze film? Ik heb zelf ook wel eens in de stad gelopen op zoek naar een film en niet gevonden. Ja, op een bepaald moment is de gemaksfactor dan natuurlijk download hem van een torrent site. Ja, het is voor mij niet alleen dat en voor een heleboel andere mensen. Als jij een film koopt, dan moet je die eerste 10 minuten heen worstelen door allemaal waarschuwingen van de FBI. En je mag dit niet, je mag dat niet. En dan moet je verplicht aan deze trailer kijken. En je moet verplicht dat kijken. Ja, nou ja, goed. Of je nou eerst een paar uur in je torrent-site zit te browsen voordat je een film hebt. Of je kijkt even voor zo'n ding heen. Dat is allebei niet heel geweldig voor de beleving of zo. Nee. Maar, een ander heugelijk feit. Logitech die heeft in 1991 de eerste draadloze muizen op de markt gezet. Inmiddels zijn we 19 jaar verder en ze hebben de 100 miljoenste draadloze muis verkocht. Wauw. Groot nieuws. Tot zover nieuws uit Zwitserland. Gauw verder. Banken. En providers willen Nederlands mobiel betaalplatform in 2012. Dat is over 2 jaar. Dat is ambitieus, zou ik haast zeggen. Ik weet niet of je daar ook nieuws over hebt gezien. Maar, ik heb het gezien, ja. Er is dan gekozen voor een bepaald platform, NFC-technologie, Near Field Communication. En dat zou dan alles op een of andere manier veilig moeten maken. Nou heb ik mezelf nog niet. Ik zag dit bericht gisteren. De ABN AMRO, ING en Rabobank gaan samenwerken, samen met KPN, T-Mobile, Vodafone, om dit te gaan doen. Dat hebben ze in ieder geval nu met elkaar afgesproken. Maar het is natuurlijk een heel, behalve dat het technisch moeilijk is, lijkt het me ook dat er problemen zijn op dit moment met accuduur van telefoons. Zeker als alles naar smartphones gaat. Dus je moet wel in de buurt van een laadpunt blijven. De tafels waar Luc het over heeft, hebben we nodig. Want anders kunnen we nooit die kan je nooit betalen, zou ik maar zeggen. Want dan is je accu per ongeluk op. Nou goed, ze willen dus in 2012 daarmee van start gaan. En van start gaan wil dan niet zeggen dat dat dan meteen overal verkrijgbaar is. Ik denk dat in 2012 de eerste pilots zullen gaan beginnen. Mm-hmm. Dus er zal een kleine proef zal daarmee beginnen. En tegen de tijd dat het pas echt groot wordt, denk ik dat ook de meeste mobiele apparaten draadloos op kunnen laden. Mogelijk dat je dan een soort een plateau kunt krijgen waar je telefoon op kunt liggen, waardoor die A dicht genoeg bij de ontvanger ligt om te kunnen betalen en ook meteen wordt voorzien van spanning. Ja. Om inderdaad dan meteen twee problemen. Ja, je wou zeggen, als je hem even bij de kassa legt, wordt hij alweer een beetje extra opgeladen. Maar ja, of in ieder geval voorzien van voldoende stroom om te kunnen betalen. Aan de andere kant, ik moet me niet voorstellen dat ik met 10 man in de rij sta voor de kassa. En dan staat iemand die een telefoon heeft die leeg is. Die moet eerst opgeladen worden voor 10 seconden. En dan moet hij hem opstarten. Dat duurt een halve minuut. Pincode intikken, verificatie, een minuut. Ze sim kiezen, hè? Want als je natuurlijk betaalt en het hangt vast aan het SIM-kaart, de security hangt, voor zover ik begrijp, vast aan de SIM-kaart. Ik heb een zakelijke telefoon met een zakelijke SIM-kaart en een zakelijke rekening en een privérekening. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat ik twee telefoons ga meesjouwen omdat ik privé en zakelijk wil betalen. Dus ik zal toch minstens twee SIMs in mijn toestel moeten kunnen stoppen. Nou, er zijn natuurlijk nu al telefoons die twee of zelfs meerdere simkaarten aan de telefoon, in de telefoon kunnen hebben. Mm-hmm. Dus tegen die tijd zal dat ook. Uit die overweging denk ik allemaal dat 2012 wel vroeg is voor dit. Het is vroeg, maar ik denk dat 2012 ze gaan beginnen met een kleinschalige proef om te kijken of het werkt. En dat het dan nog 5 jaar duurt voordat het echt ingevoerd wordt. Dus die 2012, dat klinkt heel vlug. Maar ik denk niet dat het dan al veel gebruikt gaat worden. Want dat is inderdaad gewoon veel te vroeg. Er zijn nog heel veel vragen die beantwoord moeten worden. Hoe zit het met de beveiliging? Hoe gaan we dat doen met de techniek? Hoeveel gaat het kosten voor de winkeliers? Want die moeten natuurlijk allemaal apparatuur aanschaffen om dat mogelijk te maken. Wie gaat dat allemaal betalen? Dus er zijn nog een hoop problemen en vragen die beantwoord moeten worden. Ja, want ik bedoel, als het fout gaat met het mobiele betalen natuurlijk, dan daar zullen vast weer mannen apparaatjes ontwikkelen om zeg maar achter je te gaan staan. En dan om dat van je te stelen, zal ik maar zeggen. Dat wordt mobiel natuurlijk toch wel weer makkelijker. Ja, en daar hangt security waar. Maar hoe gaat dat met de beveiliging? Als mijn telefoon gestolen wordt, wordt mijn rekening dan ook geplunderd meteen? Ja, wij weten niet wat de NFC-technologie zou uit ogen van veiligheid worden ingevoerd. Maar we weten eigenlijk niet goed genoeg op dit moment hoe stoer dat is. En vermoedelijk weten ze het zelf ook nog niet. Maar inderdaad verwacht ik ook wel de nodige lekken in dit soort systemen, want ook SIM-chipkaartjes zijn natuurlijk te kopiëren. Na te maken. Near-field communication heeft overigens een bereik van 10 centimeter. Dus als iemand achter je staat, dan kan die niet zomaar jouw signaal stelen of kopiëren. Ja, maar luister, dan ligt hier weer een dingetje onder dat plaatje. Hè? Waar je telefoon op ligt. Ja. Geloof nog niet dat daar geen misbruik van gaat komen. Nee, ik zeg ook niet dat niet kan, maar achter je staat. Ja, er zullen weer nieuwe skimming technieken ontwikkeld worden. En voor elke nieuwe techniek die wordt ingevoerd, komen er nieuwe technieken om daar misbruik van te maken. Ja, als je dan in de rij staat, je legt hem alvast op het laadplateau. Dat 2012 veel te vroeg komt. Er moet veel beter onderzoek naar gedaan worden. Als je ziet hoe dat gigantisch mis is gegaan met de invoering voor de chipkaart voor het openbaar vervoer. Dat is niet iets wat je wil hebben als je een betalingssysteem gaat invoeren. Nee. Wat een drama is dat, zeg. Ja. Nee, dat lijkt me ook. Dat is te knullig. En bij een betalingssysteem kan je dat niet hebben. Ja. Ik kan voor de rest... Nee, wat hier in Finland op dit moment heel erg speelt... is dat jarenlang is mensen geleerd en erop aangedrongen... dat ze niet met cash betalen, maar dat ze met plastic betalen. Dus iedereen heeft nu bankkaarten en creditkaarten... en betaalt op die manier. Mm-hmm. En nu gaan alle banken daar juist geld voor vragen. Dus nu moet je... ben je extra geld kwijt als je op die manier betaalt. Dus eerst moesten we allemaal op die manier gaan betalen. Zo min mogelijk cash op zak. En nu gaat het geld kosten om met plastic te betalen. Dus nu gaan mensen weer terug naar cash. Dus, ze komen met nieuwe manieren, nieuwe technieken. Die kosten heel veel geld op het in te voeren. Die zijn allemaal lang zo veilig niet. Want als jij jouw bankkaart kwijtraakt, heb je toegang tot jouw bankrekening. Als je je portemonnee kwijtraakt, dan ben je kwijt wat er aan cashgeld in zit. Dus het verlies is een stuk kleiner. Maar dat geldt ook voor je mobiele telefoon. Ja. Nou ja, ik weet ook niet hoe dit beveiligd gaat worden. Ik denk dat als ik zo kijk naar de near field... Dat het feit dat het alleen maar van dichtbij te scannen is, dat kan niet de beveiliging zijn, zal ik maar zeggen. Het moet beter. Je kan natuurlijk ook zeggen dat je gewoon alles web-based wil maken en dat er gewoon een soort PayPal komt die alles gewoon regelt. En dan via SSL-verbindingen of zoiets gewoon alles goed aftimmert. Dan vermoedelijk zou dat ook kunnen werken, zou ik denken. Dan heb je helemaal niet een specifiek telefoonsysteem nodig, maar maak je gewoon een web-based betaalsysteem voor dat wat dan iedereen gebruikt, zal ik maar zeggen. Echt een PayPal waarmee ik gewoon een brood kan kopen. Dat zou mogelijk een veel beter nog te beveiligen systeem zijn dan dat het vasthangt op dit soort technieken. Mm. Maar we gaan de komende tijd het zien. Ik wou de podcast gaan afsluiten met Windows XP. En, ja, Dell stopt ermee, hè? Ja. Dell... Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik heb dus een HP gekocht met Windows 7. En ik zit nu op een andere computer te skypen, omdat het allemaal... Ik weet het niet. Ik ben daar niet blij mee. Feit dat het... Eigenlijk anders, je moet er even aan wennen. Via verschillende manieren. Dus Dell die zegt, ik stop ermee, ik geef geen support meer. Of ik geef nog wel support, maar ik verkoop het niet meer. Maar ook natuurlijk Internet Explorer 9 die dat allemaal niet gaat doen. We worden gedwongen om onze investering in de oude spullen eigenlijk op te doeken. Hè? Ja, nou ja, Microsoft die dwingt eigenlijk in dit geval natuurlijk ook Dell om dit te doen. Want ze mogen officieel niet eens meer leveren na die periode. Waar ik nu even de tijd niet meer in beeld heb. Ja, IE9 zeg jij net. De beta komt woensdag uit. Dus we hebben nog niet iets echt concreets te melden daarover. De volgende podcast zal dus wel HTML5 IE9 based zijn. En Bart... Onze gadget tool man. Ik neem aan dat jij als eerste de beta installeert. Nee. Ik draai geen beta browsers. Ik doe te veel op internet om met ontwikkelingssoftware te gaan draaien. Ik draai alleen productiebrowsers. Oké. Okay. Dus ik kan je daar volgende week heel weinig over vertellen. Wij gaan het zeker even uittesten. Wat ik heb gehoord in het nieuws. Dan hoor je ons. Iedereen hartstikke bedankt. Ik zeker niet de eerste beta draaien. Ik draai nog wel beta 5 van Firefox 4. Die is inmiddels al ver genoeg ontwikkeld. Maar ik ga niet met de eerste beta van Internet Explorer draaien. Oké. Okay. Ik ga voor volgende week ook even kijken of ik Da en Sali weer kan opsporen. En ik spreek iedereen volgende week. Tot ziens. See you guys. Okay. Bye. Groetjes.